Macam mana cara potong kuku mengikut Nabi? Hari mana potong kuku? Start jari mana? Ha, dengar molek. Bab potong kuku memang sunnah Nabi. Kemudian cara mana potong, tidak ada sebarang hadis kata kena potong gini, gini, gini, gini. Itu anjuran salafus soleh saja. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Cuma Nabi ni suka, nampak? Kana yuhibu tayammuna fiku li umurihi au kama qala. Kebanyakan pekerjaan-pekerjaan Nabi start, Nabi suka start sebelah kanan dahulu. Itu saja, umum. Eh, jari-jari mana boleh berlaku. Cuma kalau hari, ada dua hari yang datang nas. Pertama, hari Jumaat. Ada hadis, potong kuku hari Jumaat. Nah, kemudian pada hari perayaan. Deh, dapat hari Jumaat tu wajib ke tak? Sunat sahaja. Dan kalau kita potong hari lain, sunat juga. Eh, potong hari Rabu pun sunat, boleh berlaku pahala. Dan potong kuku malam, boleh juga. Yang dilarang adalah gelap, bukan malam. Eh, pasal apa larang dalam gelap potong kuku? Takut terpotong jari. Faham? Jadi ni dulu gelap. Ni kalau malam buka lampu cerah dekat rumah. Nampak tak kuku? Nampak, boleh potong. Nampak? Kita tak faham, kita duk kira malam tak boleh. Malam tak boleh padahal cerah. Sebab tu kita naik kereta bila gelap nak hujan, tengah hari tapi gelap. Nak macam malam kita tak buka lampu. Sebab kita tak faham. Lampu tu bukan untuk malam, lampu untuk gelap. Tak? Neh? Tapi dah kita Melayu, cak ayam. Tak? Neh? Walaupun gelap lagu mana pun, dia tak buka lampu. Pasal apa? Baru pukul 3 petang. Orang dah buka lampu. Dah tu gelap nak hujan tak lapak, kereta mari tak lapak. Tu asyik lah. Tapi bukan malam. Lalang legung bahan dia terelak. Mati 5 sekeluarga. Ini sebab nampak? Mentaliti dia panggil. Tak faham. Eh? Lapu bukan untuk malam. Lapu untuk gelap. Jadi kalau siang hari termasuk lama renang gelap, itu buka tak lapu. Pandau pula buka lapu. Dia jabat buka tak siang hari. Apa dia buka? Pasal gelap. Tutup lah. Tak malam. Ibah. Tak?